Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London, dirt in her hair and her clothes in rags? She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at 11:15, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission, memory fading with metal ribbons that he wears? In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Toen hij het schreef ging dit nummer over Parijs en heette het The Streets of Paris. Uiteindelijk werd het uitgebracht als The Streets of London. In 1972 had hij er een hit mee in Nederland. Ralph McTell en Streets of London. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van woensdag 7 juni, het laatste uurtje van de dag, met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor Connectas Goeree Overflakkee, de Rotary Club in Schiedam en de campagne Stap uit je stad. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Golden brown texture like black sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Niet een plaat die je zou verwachten van een punkformatie van het formaat van de Sex Pistols, deze Stranglers met Golden Brown uit 1981. In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. There are times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved. That doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only he can fill. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. You mustn't think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had. And all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave to you. Torn between two lovers, turned and walked away. But with everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Ja ja, kiezen is lastig, ook voor Mary McGregor. Een Torn Between Two Lovers uit 1976. Dat nummer is trouwens ook nog eens gecoverd door Connie van den Bos, weet je nog? Toen heette het Hulpeloos Verloren. Het is tijd voor ons eerste item. Connect Us. Connect Us heeft als doel om inwoners van Goeree-Overflakkee in contact te brengen met vluchtelingen door middel van gezamenlijke sportieve activiteiten en spelletjes. Martin Vermeulen sprak met de initiatiefneemster Anja. Wij zijn een tijdje geleden begonnen met een initiatief om activiteiten te organiseren voor vluchtelingen. En het mooiste vinden we voor vluchtelingen en Nederlanders. Dus dat we gezamenlijk opgaan daarin. Dat we gezamenlijk iets kunnen organiseren om vluchtelingen in contact te brengen met Flakkeeënaars. Maar zeker ook andersom om Flakkeeënaars in contact te brengen met vluchtelingen. Dus het eigenlijk ontstaan, ja, zomaar een spontaan idee om een keer een sporthal af te huren. En eigenlijk liep dat gelijk al heel goed en kwamen er meteen 30 mensen. Waarop we dachten, nou, dit moeten we uitbreiden, dit is leuk. Dus zo hebben we dat eigenlijk uitgebreid. Zo hebben jullie dat aangepakt. En jullie zijn gewoon een groepje vrienden die dachten van, er zijn best wel wat vluchtelingen op het einde van Goeree Overflakkee. Hoe kunnen we de vluchtelingen in contact brengen met de Flakkeeënaars? Ja, ongeveer. Ik heb een tijdje ook bij vluchtelingenwerk gewerkt. Daar is mijn hart voor vluchtelingen ontstaan, zeg maar. En mijn nichtje, zij is ook heel actief voor de vluchtelingen. En eigenlijk vooral samen met Brainstormend hebben we het eigenlijk al een tijd over van, nou, misschien is het leuk om wat te bedenken. Ja. Zij is heel creatief, dus zij heeft toen dat idee bedacht van, joh, we gaan gewoon de sporthal een keer afhuren. Ja. En toen zijn we daarna eigenlijk in contact gekomen met Stichting Gaven. En zij gaven richting ons aan van, joh, zet het door. Probeer ook een wat breder clubje jongeren bij elkaar te krijgen om dit initiatief meer handen en voeten te geven. Mm-hmm. En zo zijn we eigenlijk een clubje van 7 van eigenlijk over het hele eiland. We komen vandaan allemaal uit andere gemeenten, zeg maar. En zo zijn we daar nu mee bezig om het verder uit te breiden. Dat het netwerk ook wat breder is. Dus eigenlijk zijn we nog niet eens vrienden. Maar hebben we elkaar pas leren kennen door Connect Us. Het is wel via dat je elkaar al wel kende. Maar ja, het is ook juist wel heel leuk om op die manier ook nieuwe mensen te leren kennen. Dus het heeft jullie ook eigenlijk verbonden met elkaar. Wat ik me afvraag, want je zegt van we huren een sporthal af. Dat kost geld, Anja. Ja, dat klopt. Dat kost best ook een hoop geld. Ja, en één keer gaat nog wel, maar hoe vaker je het gaat doen, hoe meer kosten het met zich meebrengt. Dus we zijn ook bezig wel met sponsoring. Nou, bijvoorbeeld Sporthuis de Bond, die heeft een deel van de ballen gesponsord. Want in de sporthal, van de sporthal zelf kunnen we wel gebruik maken, maar de ballen is dan weer wat lastiger. Ja. Die zijn toch wel handig als je wil voetballen of basketballen of volleyballen. Dus die heeft een deel van de ballen ook gesponsord. Dus dat is gewoon heel fijn dat, dat er zo ook meegedacht wordt. En ook het fruit, we vinden gezond ook belangrijk. Dus we hebben ook fruit en dat wordt dan voor een deel ook gesponsord door de groenteman die wij al jaren kennen. Dat is al heel fijn, dat geeft hem wat meer lucht. Maar het is wel de bedoeling dat we ook daarin wat op een wat grotere manier sponsoring gaan doen. Ja. Maar dat kost gewoon heel veel tijd en heel veel denkwerk. En daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig. Helemaal goed, helemaal goed. Als je nou zeg maar ondernemer bent en je wilt jullie ondersteunen op de een of andere wijze, hoe kunnen ze in contact treden met jullie? Nou, ik denk vooral kom langs om eens te kijken hoe het gaat en spreek een van ons aan. Of via de mail. Ons mailadres is connectasgo@gmail.com. Okay. En daar, daar kunnen we ook, als mensen daar contact mee opnemen, dan reageren we hoe het verder in het werk gaat. Connect dus Goeree-Overflakkee met een aantal mensen van de vreemde landen om ons heen. Waar een hoop onregelmatigheid is, waardoor ze daar niet meer kunnen leven. En hier zeer welkom zijn. En we moeten ze allemaal omarmen en verwarmen. En dan komt het helemaal goed met elkaar. Anja, ik vind het een waanzinnig idee. En ik vind het een heel mooi initiatief. En ik dank je daarvoor namens een heleboel mensen hier van Flakkee dat jullie dit hebben opgepikt. Jullie worden ook genoemd onder de term jongeren. Ik vond het ook zo, in dat stukje in ons eiland, op die ene pagina stond een stukje over jullie en eronder stond een stukje over jongeren die zoveel overlast gaven op het eiland. Het kan ook gewoon anders, dus en daar zijn jullie een heel mooi voorbeeld van. En daarvoor onze dank en heel veel succes ermee. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Taken years ago, turned around.

over her body. She couldn't quite explain it. It always just lastige titel. Van de Crash Test Dummies. Rotary International is 's werelds oudste organisatie van serviceclubs, met ruim 33.000 clubs in meer dan 200 landen en gebieden. De ruim 1,2 miljoen leden geven vrijwillig hun tijd en talenten om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Herman de Bruin. De Rotary Club is een internationale organisatie en een van de oudste organisaties ter wereld. Nou, zo oud is John Smith nog niet, voorzitter van de Rotary Club Schiedam. Welkom. Nee, zeker zo oud ben ik nog niet. Nee. Maar wel een hele club die al heel wat jaren bezig is om de wereld te verbeteren. Nou, heel groots gezegd, maar daar komt het een beetje op neer. Ja, precies. Rotary International is in 1905 opgericht. Dus dat is inderdaad al een hele tijd geleden. Ik ben zelf voorzitter van Rotary Club Schiedam. En die bestaat eind dit jaar 80 jaar. Dus dat is ook al een hele tijd. En zo oud ben ik ook niet. Nee. Maar het bestuur en de voorzitter wisselt ieder jaar. Dus iedere keer komt een keer aan de beurt. Een frisse wind weer door de Rotary Club en dan is er weer een nieuw bestuur. Ja, precies. En ja, dat zorgt er ook voor dat je steeds weer nieuwe activiteiten gaat ondersteunen. En dat is heel divers. Ja, want wat zijn de activiteiten van de Rotary Club? Je zegt al heel divers, dus het kan alle kanten op. Nou ja, mensen kunnen het bijvoorbeeld kennen van de Santa Run. Dat zie je in steeds meer plaatsen voorbij komen. Dat is natuurlijk een hele zichtbare activiteit. Ja. Maar we doen ook heel veel aan fundraising, wat minder zichtbaar is. Mm-hmm. Ik ben hier ook een keer geweest bij jullie in de studio om fundbowling bijvoorbeeld te promoten. Nou, dat is inmiddels afgerond en daar is een leuk bedrag voor naar jarige Job gegaan. Ja. Maar we doen ook wel eens met de avond vierdaagse mee. We gaan binnenkort, iemand bij ons is coördinator van de Zonnebloem. Met de Zonnebloem mee om rolstoel te duwen. Maar dat zijn praktische werkzaamheden. Dus niet alleen geld verzamelen. Maar ook, nee, precies. We zijn juist meer van de handen uit de mouwen. Handen uit de mouwen, ja, inderdaad. Ja. Een serviceclub. Het imago is nog steeds van oude mannen en sigaren roken. Of is dat er een beetje af? Nou ja, bij een aantal mensen zal dat misschien nog leven. Maar het is absoluut niet zo. Er zijn ook vrouwen lid overigens van onze club. Ongeveer een kwart van onze leden ja, is sommige vrouw. Vrouwen roken ook een sigaar. Ja, dat is waar. Maar nee, van daar zijn we al lang vanaf. Nou ja, ik ben zelf 43. Dus ik hoor zeker nog niet bij de oude mannenclub. Maar ja, we doen ook veel dingen om de jeugd te promoten. Dus we werken samen met Rotary Act bijvoorbeeld, wat een jongere afdeling is van Rotary. En we gaan dit jaar, althans ieder jaar, worden er uitwisselingsstudenten uitgezonden en ontvangen. Dat is meestal een 1-op-1 uitwisseling. En die krijgen, als zij in Nederland komen, een inburgeringscursus. Een soort van. Dat heet dan de Dutch Orientation Course. En dit jaar, in september, gaan wij die in Schiedam organiseren. Dus er komen 42, ik wil niet zeggen kinderen, maar jong volwassenen tussen de 17 en 18 jaar. Die komen naar Schiedam toe. En die krijgen dan een intensieve week Nederlandse les, Nederlandse gebruiken. Maar is het dan de bedoeling dat ze daarna hier blijven? Want inburgering van de andere cursussen, denk ik, ja, dat zijn mensen die hier willen blijven. Nee, ze blijven een jaar. Ze blijven dus een jaar? Ja. Dus ze komen ongeveer augustus aan en meestal gaan ze mei, juni weer naar terug. Ze studeren hier dan een jaar? Ja, ze gaan naar het voortgezet onderwijs. Ja. Dus krijgen wel gewoon normaal onderwijs in dat jaar. Maar het is ook om het land te leren kennen. Ja, precies. Als je een beetje meer van de cultuur weet. Precies. En de achterliggende gedachte vanuit Rotary is dan ook van, ja, als we als vreemde landen elkaar leren kennen, dan is de kans dat we oorlog gaan voeren ook een stuk minder. Ja. Dus dat is de achterliggende gedachte. Ja, dat is een heel mooi nobel streven. Voor de jongeren is het natuurlijk ook gewoon om, ja, hun horizon te verbreden. Ja, precies. Ja. Dat doen jullie vrij uniek vanuit heel Nederland, in Schiedam dus? Nou ja, ieder jaar doet een club dat oppakken. Ja, ja. En nu heeft iemand bij ons de vinger opgestoken van, goh, laten wij dat eens gaan organiseren. Ja, ja. En ben je al zover dat je zegt, nou, dat gaat allemaal wel goed lukken? Want komen die studenten, ik noem maar even studenten, dan wekelijks bij elkaar of zo? Vroeg even dat doen? Nee, ja, dit is echt een week. Ja. Dus ze zijn al bij hun, heel intensief. Ja, ze zijn al bij hun gastgezin in Nederland. Mm-hmm. En we ons ontvangen ze dan die week op zondagmiddag. En dan krijgen ze bij ons een gastgezin. Dus ze zijn echt een week intern bij leden en bij niet-leden overigens. Ja. En nou, wij zorgen dan dat ze onderwijs krijgen. Dat we op woensdagmiddag een feestje organiseren. Dus dat ze ook iets van Schiedam meekrijgen, van de jenever en van de historie. Ja, nou ja, de drank niet zozeer. Nee, maar de jenever historie, dan laat ik het zo noemen. Ja, dat zeker. Dat zeker. John Smits, voorzitter van de Rotary Club Schiedam. Als mensen meer willen weten of misschien lid willen worden van die club, want kunnen jullie nog leden gebruiken? Ja, de procedure daarover is wel iets anders dan dat je nu voorstelt. Maar als mensen echt geïnteresseerd zijn, kunnen ze gewoon via Rotary.nl aangeven dat ze een keer willen komen snuffelen. Dan gaat het om dat je even oriënteert op wat de Rotary Club dan is. En dat staat keurig op de website. Nemen. Ja, precies, ja, precies. En mochten ze meer willen weten, nou ja, we komen ongetwijfeld nog wel een keer langs om meer te vertellen over onze club. Of laat ze een keer langskomen. Dankjewel voor dit moment. Heel veel succes met de komende activiteiten. Graag gedaan en bedankt. Geen baby zo mooi als zij. En ik zie in haar ogen dat ze maling heeft aan mij. Maar ze schenkt me haar stille vergiffenis. Zij kent mijn leven, hoe klein ze ook is. Want ze kiest voor mijn hart, ondanks aan mijn gemis. En ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle lach is het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen, kleine, het is al laat. Ik kan niet altijd bij je blijven, je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af waaraan ik zoiets verdien. Ze geeft een kus en een knuffel en een lach die me liefde laat zien. 16 lentes jong. Is het al zo lang geleden dat haar geschiedenis begon? Niet dat ze groot is, maar ze is niet meer klein. Ze flirt al met jongens die nog snotapen zijn.

van Maassluis tot Krimpenerwaard. Herman de Bruin. Wij gaan praten over campagne Stap uit je stad. Hoe je dat gaat doen, dat ga ik vragen aan Edo Haan. Hij is burgemeester van Maassluis en initiatiefnemer van de website Stap uit je stad. Meneer de Haan, welkom. U bent veel in het buitengebied te vinden? Nou, steeds meer. Ja? Steeds meer. Ik ben nu sinds anderhalf jaar burgemeester van Maassluis. Mm-hmm. Dus ik ben de omgeving aan het verkennen. En eigenlijk vanaf het begin af aan word ik wel getroffen door de mogelijkheden die de stad zelf Maassluis biedt. Maar zeker ook het achterland, als ik het zo mag noemen. Ja, er zijn twee achterlanden. Als je naar de overkant van de rivier kijkt, is een ander achterland dan de kant van Midden-Delfland op, toch? Zeker, zeker. Ja, ik ga ook nog wel eens naar Brielen en omgeving voor in Putten. En ook dat kende ik eigenlijk niet zo goed. Maar zeker ook de andere kant op, Midden-Delfland, Hof van Delfland. Zeker om daar te gaan varen. Dat is een fantastisch gebied. Ja. Ja. En toen dacht u, daar kan meer mee gebeuren. Juist, precies. Ja, we hebben toch heel vaak in de Randstad in het Westen het idee dat als je een weekje vrij hebt, dat je weg moet. Mm-hmm. Naar Drenthe, Limburg of nog verder weg. En ik ben ervan overtuigd dat ons eigen gebied heel veel te bieden heeft voor recreatie en toerisme. Ja, ja. En daardoor stap uit je stad. Ja. Dus ik ben met dat idee naar de collega's gegaan, andere burgemeesters. En die vroegen mij van, nou, werkt dat nou eens uit? En toen kwamen we uiteindelijk tot het concept stap uit je stad. Ja. En ik heb eigenlijk aan alle gemeenten en alle burgemeesters gevraagd van, stel nou eens één uitje samen waar je zelf gewoon naartoe zou willen met je eigen gezin. En op die manier zijn we nu tot meer dan 40 uitjes gekomen. Ja. Voelt u als een beetje VVV-functionaris? Nou, dat zou ik helemaal niet erg vinden. Nee, nee. Dat past al bij u. Nou ja, wat ik zeg, dat Maassluis zelf heeft heel veel te bieden op dit vlak. Mm. Maar het is ook de omgeving en eigenlijk wel alle steden die nu meedoen. Ja. Die zetten hun beste beentje voor. Ja. En die komen met een verrassend pakket, met een verrassend uitje, zal ik maar zeggen. En dat, dat komt dan allemaal tot volle bloei in het weekend van 17 en 18 juni. Ja, want dat is het weekend van? Dat is het weekend dat je zo'n keuze kunt maken. En je kunt kiezen uit 43 uitjes zijn het nu geworden. Je kunt kijken op de site Stap uit je stad. Dus www.stapuitjestad. En daar kunt u een keuze maken uit die 43 uitjes. Je kunt het online reserveren. Sommige zijn gratis, andere voor €5. Andere wat duurder voor €20, zag ik er ook tussen staan. En er is voor elk wat wils. Ja. Voor het gezin, voor jong en oud. Of je in je eentje bent of samen. Of dat je nog in de kleine kinderen zit. Je kunt je eigenlijk beide dagen heel goed vermaken. 7, 18 juni zijn de Midden-Delfland-dagen. Heeft dat daarmee te maken? Ja. Is dat alleen 17, 18 juni of loopt het dan door? Ik schat dat de helft gewoon doorloopt. Ja. Ja, ja. Dus het is ook de bedoeling om je kennis daarmee te laten maken met die mogelijkheden die het gebied biedt. Voor sommigen dus een eerste kennismaking om je enthousiast te maken. En ik hoop en verwacht ook wel dat een groot aantal de weken, de maanden daarna ook gewoon te doen zijn. Te doen zijn, ja. Dat is dan de bedoeling. Want dan zou het zonde zijn als het alleen dat weekend is. En mensen kunnen daar van de zomer dus nog veel meer gebruik van maken. We hebben een groot gebied. Het loopt van Den Haag, Rotterdam tot... Nou ja, het zit op Midden-Delfland heen, maar ook de overkant noemde u al, voor de Putten. Ja. Ja, hoe ver loopt het ongeveer? Is dat bekend? Nee, dat is het wel. Het is ongeveer van Wassenaar tot de Krimpenerwaard. Van Wassenaar tot de Krimpenerwaard. Ja, dat is wel het gebied waar de 43 uitjes plaatsvinden. Ja. Mensen moeten maar even kijken op die website Stap uit je stad. En dan kunnen ze het zelf ondernemen op 17 en 18 juni. En ook nog voor de Midden-Delfland-dagen, want daar is dan nog veel meer te doen. Maar dat staat allemaal ook op de website, neem ik aan. Ja, het wordt ook naar elkaar verwezen. Ja. Een volgende stap? Nou, dat is ook de eerste keer dat we het op deze manier aanvliegen. Even kijken hoe het gaat. Even kijken hoe het gaat. Je loopt allemaal tegen wat kinderziektes aan in zo'n proces. Maar ik hoop natuurlijk dat het een succes wordt. Ik hoop ook dat het weer meespeelt. Dat is altijd wel een factor van belang. Ja. Ja. Dus wat mij betreft, als het een succes is, dan gaan we het volgend jaar weer doen. Dan moeten we dat even afwachten of dat gaat lukken. De campagne Stap uit je stad. De initiatiefnemer van de website Stap uit je stad zit hier in de studio. Edo Haan, burgemeester van Maassluis. Heel veel succes. Ook heel veel plezier dat weekend. Want u gaat zelf waarschijnlijk ook wel op pad. Jazeker. Ja, ik blijf natuurlijk wel in mijn eigen stad vooralsnog. Maar ik hoop ook nog bij de buurgemeente terecht te kunnen. Dan wachten we dat even af. Dank nogmaals en heel veel plezier. U bedankt. Thank you.

nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. What I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. I love you. Yes, I love you. Oh, breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion.